operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Poniedziałek, 15 listopada, na zegarach 14. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polskie służby przygotowują się na różne scenariusze na granicy. Na przejściu w Kuźnicy gromadzą się grupy migrantów. Zmiany w sądownictwie zapowiada minister sprawiedliwości. Mają się pojawić sądy regionalne. Bez Roberta Lewandowskiego zagra dziś polska reprezentacja. Wieczorem mecz z Węgrami. Spodziewane są kolejne prowokacje i próby forsowania granicy, choć minionej nocy sytuacja przy polsko-białoruskim przejściu w Kuźnicy była opanowana, poinformowała o tym rzeczniczka prasowa Straży Granicznej Anna Michalska. Tego forsowania granicy w nocy nie było. Była próba siłowego sforsowania granicy na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze. Była to grupa około 60 osób. Tam ta grupa mniej więcej cały czas się znajduje. Oni regularnie próbują tę granicę przekroczyć. Ta grupa była również agresywna. Rzeczniczka podkreśliła, że przy przejściu w Kuźnicy gromadzą się kolejne grupy migrantów od strony białoruskiej. W tej chwili to już jest kilkaset osób. Są to osoby, które do tej pory koczowały przy granicy. Spodziewamy się, że będzie próba siłowego forsowania granicy. W tej chwili są tam skierowane wszystkie nasze siły, jakie mogliśmy tam skierować. Wspomagają nas oczywiście żołnierze i funkcjonariusze policji. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała ponad 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Prezydencki minister Jakub Kumoch powiedział, że trwają konsultacje z sojusznikami o ewentualnym uruchomieniu artykułu 4 o NATO. Dodał jednocześnie, że artykuł 4, który mówi o konsultacjach, stosuje się wówczas, gdy sytuacja jest poważniejsza niż ta, która ma miejsce obecnie na wschodniej granicy Polski. Między innymi o tej sprawie dziś prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, natomiast aby coś takiego się odbyło, to jeszcze należy wypracować pewien modus tego i pewien, nazwijmy to, końcowy produkt. Na razie mamy do czynienia mimo wszystko z kryzysem migracyjnym. To nie jest wojna polsko-białoruska i tutaj proszę też o spokój troszeczkę w relacjonowaniu tych wydarzeń. Oczywiście jesteśmy gotowi na bardzo wiele scenariuszy, dlatego są nasze konsultacje z sojusznikami non-stop. To jest taka broń, której się używa w tym momencie, kiedy naprawdę dzieje się troszkę więcej. Artykuł 4 paktu zakłada uruchomienie konsultacji członków NATO w razie, gdy zagrożona jest integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo któregoś z nich. Minister Sprawiedliwości zapowiada zmiany w sądownictwie. Mają się pojawić nowe struktury sądowe, a status wszystkich sędziów zostanie zrównany. Minister Zbigniew Ziobro dodał, że pojawi się nowa struktura – sądy regionalne. W 350 miejscowościach w Polsce będą funkcjonować z jednej strony sądy regionalne, będzie ich 20, ale z drugiej strony też sądy okręgowe. Nie likwidujemy żadnego sądu, natomiast wszystkie te sądy rejonowe, które dzisiaj funkcjonują, mają status sądu okręgowego. To będzie oznaczało również zmianę statusu sędziów. Sędziowie będą mieli jeden status. Chcemy wprowadzić zasadę równości sędziów sądów powszechnych w Polsce. Wśród zmian przewidziano też m.in. powstanie punktów sądowych w każdej gminie. Ich mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć o przebiegu swojej sprawy i uczestniczyć w rozprawie online. Inflacja w październiku wyniosła 6,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Była nieco wyższa niż prognozowano, mówi analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik i dodaje, że w następnych miesiącach inflacja będzie jeszcze wyższa. Jeżeli chodzi o jakieś takie perspektywy na spadek, bo w zasadzie tego chyba oczekują wszyscy, pewne normowanie inflacji będzie możliwe od początku przyszłego roku. To się będzie wiązało z jednej strony z tym, że ceny paliw prawdopodobnie zaczną się powoli stabilizować. Jeżeli chodzi na przykład o ceny żywności, oczekujemy, że one w przyszłym roku będą rosnąć jeszcze szybciej. Według GUS największy wpływ na wzrost inflacji miały wyższe ceny transportu spowodowane wzrostem cen paliw na rynkach światowych. Dzisiaj ostatni akcent reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy powalczą o zwycięstwo i o rozstawienie w barażach z Węgrami. Bez Roberta Lewandowskiego kapitan musi odpocząć i zebrać siły. Bez Kamila Glika, by uniknąć żółtej kartki, która wyeliminowałaby go z gry w pierwszym meczu barażowym. I bez Grzegorza Krychowiaka. On limit kartek już przekroczył i musi pauzować. Bez tych trzech ważnych ogniw muszą sobie radzić Polacy w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Zagra za to i od pierwszej minuty Matty Cash. Co urodzony w Anglii zawodnik może wnieść do gry kadry? Na boisko wnoszę przede wszystkim pasję, do tego jakość, co już nieraz miałem okazję pokazać w klubie w Aston Villa. Za każdym razem, kiedy gram, chcę zaliczyć jak najwięcej asyst i strzelać gole. Ciężko pracuję na boisku i to mnie charakteryzuje. Myślę też o napastnikach, by ich wspierać i by strzelali gole. Ja po prostu kocham grać w piłkę. Robię to od małego i uwielbiam być na boisku. Polacy zagrają z Węgrami, którzy już stracili szansę na awans. Biało-czerwoni mają o co grać. O rozstawienie w barażach, dzięki czemu mogą uniknąć europejskich potęg. Warszawa, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko będzie, miejmy to już za sobą. Zachmurzenie całkowite i duże, lokalnie większe przejaśnienia, a na południu kraju także rozpogodzenia. Temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie, około 7 na przeważającym obszarze kraju, do 9 na południu. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartwatch Huawei aż 100 trybów sportowych za jedyne 549 zł. Black Weeks w Media Expert. Panie doktorze, co robić w przypadku nagłego bólu ucha? To niestety częsty problem, ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. W lidlowych, czyli niskich cenach. Woda cisowianka. Druga zgrzewka 82% taniej. Hit! 99 groszy za butelkę przy zakupie dwóch zgrzewek. I papier toaletowy Floralis. Okazja! 14,99 za 24 rolki. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 14:00. Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Suszek, Witold Lazar. Witamy w kolejnej godzinie. Trójki do trzeciej. White shirt now with my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Trójka. Program trzeci. Lately I feel like I'm losing my senses. I'm broken beyond belief. Sat in this lonely house, sad at how we fell out. Tell me that you will stay. 'Cause every time you say goodbye, cry a little less, cry a little less. And every night you walk away, it hurts a little more, it hurts a little more. You know that you'll always have me. That you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness, I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night that you walk away, it hurts a little more, it hurts a little more. You'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. So leave your keys outside. Mówiliśmy w poprzedniej godzinie trójki do trzeciej o krajobrazie naszych miast, nie tylko miast, i o reklamach, które zewsząd nas atakują, ale co gorsza, zasłaniają to, czego zasłaniać nie powinny. Nie da się wszystkiego wtłoczyć przepisów, a raczej trzeba działać tak nie kijem, a marchewką. To znaczy zachęcać do tego, żeby reklamy, które są, były konsultowane z architektami, z plastykami. Tworząc przepisy, zajmują się przepisami przeważnie prawnicy i oni sami czasami mogą nie wiedzieć, co jest ładne, co jest brzydkie. Korzystając z pomocy plastyków i architektów, a nawet tego konserwatora zabytków, który na pewno w swoim biurze ma jakieś takie osoby, można tworzyć coś, co będzie na pewno jakoś współgrało z tą taką przestrzenią publiczną. powołać kolejną funkcję takiego kolaudatora reklam, no to trochę trąci cenzurą, ale może taka społeczna rada mieszkańców, która decyzje w sprawach takich reklam wielkoformatowych mogłaby nie tyle podejmować, co opiniować. No być może to jest jakieś rozwiązanie, nie wiem, nie znam się, ale pomysł podaję pod rozwagę. Nie znam się też na ptakach, ale okazuje się, że naukowcy z University of East England, którzy twierdzą, że ptaki śpiewają ciszej, też się nie znają. W kwestii ptaków i ich głośności. Ja tam nie narzekam. Na Mazurach rano skowronek siedzi u mnie w śliwkach i daje taki koncert, że się zastanawiam nad wzmocnieniem okien, znaczy jakieś takie bardziej dźwiękoszczelne. Jak płynę kajakiem i jest flauta, powtarzam, flauta, na jeziorze Pluszne, to zapewniam, koncert, jaki dają ptacy, jakie daje ptactwo wodne na tej części dalej od plaży, jest rewelacyjny. To jest normalnie symfonia. No, czyli zapraszamy na Mazury. Naukowców ze wschodniej Anglii też. Ja zapraszam w dalszym ciągu do kontaktu 2273. Małgorzata Łukowska przy naszym redakcyjnym telefonie, mailowo 3@polskieradio.pl. Zapraszam też na kolejną godzinę, w której powtórka z rozrywki około 14.40. Wcześniej będzie o marzeniu. O marzeniu, które wylądowało w Rzeszowie. A już za chwilę o kolejnym urządzeniu, które ma wspomagać system w walce z pandemią COVID-19. Urządzenie jest nasze, polskie, rodem z Gdańska, dlatego tym bardziej warto się pochwalić. To wszystko w audycji Trójka do trzeciej. Towards her. No to teraz zgodnie z zapowiedzią będziemy się chwalić. Proszę Państwa, naukowcy z Politechniki Gdańskiej przy współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym stworzyli cyberradar. Urządzenie, które ma pomagać medykom w walce z COVID-em. Obejmuje m.in. diagnostykę i ułatwia proces leczenia pacjentów. O wynalazku z profesorem Andrzejem Czyżewskim, kierownikiem Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, rozmawiała Aleksandra Nietopiel. Wygląda jak kamera na statywie. Zastosowanie ma takie, że może pomóc w walce z COVID-19. Mowa o urządzeniu cyberradar. Jak to działa? Generuje wiązkę mikrofalową. To są mikrofale, wiązka elektromagnetyczna, niewidoczna w kierunku badanej osoby w rejon płuc, piersi i tam odbija się. Odbija się z efektem Dopplera, znanym powszechnie, wskutek tego, że oddychając ruszamy płucami, ruszamy piersią. Mierzy nie tylko i obrazuje nie tylko oddech, ale także rytm serca, ponieważ również klatka piersiowa rusza się w takt rytmu serca i te mikroskopijne, milimetrowe zmiany są wykrywane. Czyli można powiedzieć, że to urządzenie skanuje pacjenta, tak? Bezdotykowo, śledzi jego ruchy, mikroruchy. Dokładnie taka jest zasada działania. Ono ma wbudowany wyświetlacz i od razu można obserwować po nakierowaniu na pacjenta rytm oddechowy, głębokość oddechu, rytm serca. Ma to pewne zalety w obecnej dobie, kiedy musimy bardziej dbać o warunki sanitarne. Do ciała pacjenta niczego nie mocujemy. Czy takie urządzenie może zastąpić opiekę pielęgniarki, lekarza, pewne czynności, czy tylko jakby inne urządzenia? No, ma szereg zastosowań. Pierwsze to jest diagnostyczne, także można badać w warunkach szpitalnych. No, można w warunkach ambulatoryjnych, a ponieważ urządzenie jest niewielkie i niedrogie, to można sobie wyobrazić, że na przykład osoba w kwarantannie otrzyma takie urządzenie do domu, żeby można było zdalnie sprawdzać rytm oddechowy, ponieważ to urządzenie również łączy się z siecią Wi-Fi. Na jakim etapie są badania, prace nad tym cyberradarem? Wiemy, że powstały dwa takie urządzenia. Tutaj sytuacja wygląda dość korzystnie. Myśmy wytworzyli dwa takie urządzenia od pomysłu do takiego dość porządnie zbudowanego prototypu i przeszły te urządzenia w serię badań klinicznych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z udziałem grupy kilkudziesięciu pacjentów. I te badania wykazały, że nasze urządzenie jest nawet dokładniejsze od używanych tak zwanych pasów oddechowych i innych tego typu urządzeń. Jest ono gotowe z pełną dokumentacją po badaniach klinicznych. Teraz musiałby się znaleźć producent zainteresowany go wprowadzeniem na rynek. To w przypadku wyrobów medycznych jest dosyć kręta droga, bo trzeba uzyskać certyfikat wyrobu medycznego. No, musi jeszcze przejść takie specyficzne badania, bo urządzenie do leczenia, diagnozowania jest urządzeniem medycznym. No ale za to później dla producenta bardziej opłacalne, bo urządzenia takie medyczne są droższe na rynku niż urządzenia powszechnego użytku. Także liczymy na to, że również po tej promocji medialnej zgłosi się do nas zainteresowany tym wynalazkiem producent. Urządzenie mogłoby być stosowane również po pandemii, między innymi w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z niewydolnością serca, chorobami płuc czy po udarze. Mogłoby także wykrywać nieprawidłowości w oddychaniu podczas snu monitorowanej osoby. A cyberradar, przypomnę, stworzyli naukowcy z Politechniki Gdańskiej przy współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Every day and every night we'll be table. See, I wanna love you, I wanna love and treat you, love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room. Yeah. Job provide a bread. A teraz, proszę państwa, marzenie. Na pewno marzenie wielu, żeby zobaczyć tak po prostu na własne oczy. Pamiętają państwo taki wielki samolot, który na początku pandemii wylądował na Okęciu, na lotnisku Chopina? No wtedy maszyna przywiozła z Chin między innymi maseczki i inne artykuły medyczne. Był pan premier, było paru ministrów, no ale nie o nich chodzi, tylko o samolot, bo ten jest jedyny w swoim rodzaju. Ma wysokość sześciopiętrowego bloku i szerokość boiska do piłki nożnej. Marzenie. To sześciosilnikowy samolot transportowy produkcji radzieckiej. No prawdziwy gigant zbudowany w kijowskich zakładach Antonowa. Jest to największy obecnie używany i najcięższy w historii samolot. Maszyna lądowała w Polsce już trzykrotnie, ale za każdym razem jest to wielkie wydarzenie. Wczoraj po raz czwarty na podrzeszowskim lotnisku w Jasionce wylądował An-225 Mria. Kacper Kowalski, pasjonat lotnictwa. Jest środek nocy, jest zimno. Co tu robisz? Ja tutaj przyjechałem na ten przelot Mrii dzisiaj. Przyjechałem, żeby po prostu oglądać to niezwykłe zjawisko. No nie oszukujmy się, to jest samolot aktualnie jedyna latająca sztuka i zarazem największy samolot, jaki kiedykolwiek się wzbił w powietrze. To jest 88 metrów rozpiętości i chyba tylko metr krócej długości oraz 18 metrów wysokości, więc to jest naprawdę potężna maszyna. Tutaj przyjechałem z sentymentu, jeżeli to mogę nazwać, ponieważ w 88 roku właśnie w Mielcu również lądował Rusłan, czyli tak naprawdę mniejszy wersja Mrii i z Rusłana wzięła się właśnie Mria, bo został tylko ten samolot wydłużony, dodane silniki oraz zmieniony trochę na potrzeby wtedy zimnej wojny oraz wyścigu kosmicznego. I jest to potomek Rusłana, który jest ogromnym samolotem i to jest jedna z nielicznych wizyt Mrii w Polsce, ponieważ jest to czwarta wizyta i to jeszcze u nas w Rzeszowie. Robert Neumann, pasjonat lotnictwa. Ty czekałeś na ten przylot, nie powiem, że całe życie, ale tu w okolicach Rzeszowa od kilku dni. Zgadza się. Samolot miał być w poniedziałek, we wtorek miał odlatywać. Pojechałem w Bieszczady ze Śląska. Siedziałem do dzisiaj w Bieszczadach i tak sobie chodziłem. Wszędzie, gdzie się dało, ile się dało. Wschody, zachody słońca. Wszystko ustawiłeś pod AN-225. Dokładnie. Nawet odmówiłem zlecenia w Święto Niepodległości, no ale to też było związane z tym, że tamto miało być na Śląsku. Ja siedziałem tu, więc bez sensu jeździć. Dlaczego ten samolot jest tak wyjątkowy? No jest największy na świecie. No i najbardziej spektakularny. W ogóle lotnictwo jest spektakularne i latanie dronem się trochę podczepia pod lotnictwo, a że niewiele osób lata dronami nad portami lotniczymi, tym bardziej jest to fascynujące dla mnie i cieszę się, że mam taką możliwość. No a sfilmowanie przyziemienia samolotu Antonow Mria jest no czymś wyjątkowym. Jest środek nocy, jest zimno, wieje. Dlaczego tutaj jesteś? No, wyjątkowa chwila ogólnie dla całego kraju, w sumie, bo czwarty raz jest w Polsce. Ale dla nas, dla Rzeszowa, to jest naprawdę coś pięknego, że to lotnisko się tak rozwija i przylatują do takie ciekawe maszyny. Także no nic tylko stać, mimo że zimno. Konrad Wołos, dyrektor pionu operacyjnego portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Jest to pierwsza tego typu operacja na lotnisku Rzeszowie-Jasionce. Pierwsza operacja tego akurat egzemplarza. Jest to największy statek powietrzny na świecie. Jego masa całkowita może wynosić do 600 ton. Potrafi zabrać na pokład 250 ton towaru. Dzisiejszy przylot był związany z dostarczeniem odlewów aluminiowych. Towar został przywieziony z Chin. Cała podróż była podzielona na 3 odcinki. Łączna długość lotu na wszystkich 3 odcinkach to około 15 godzin. Trasa była bardzo długa, w związku z czym konieczne było wykonanie dwóch międzylądowań na odpoczynek załogi oraz dotankowanie maszyny. Do Rzeszowa bezpośrednio przyleciał z Baku. Były perturbacje związane z pogodą w Chinach, ponieważ pierwotnie planowany był przylot 8 listopada, natomiast ze względu na warunki pogodowe był on kilkukrotnie przesuwany, no i ostatecznie wylądował dopiero dziś. Rozładunek będzie trwał praktycznie całą noc, potrwa około 6 do 8 godzin i następna tego typu operacja z tym samym towarem zostanie zrealizowana w przyszłym tygodniu. Dla lotniska nie jest to duże wyzwanie, żeby obsłużyć taki samolot. Dla lotniska nie jest to duże wyzwanie. Wielokrotnie obsługiwaliśmy samoloty typu Antonow 124. tak zwany Rusłan. Jest on oczywiście mniejszy niż ten egzemplarz, natomiast jest to również bardzo duża maszyna. Obsługiwaliśmy również inne szerokokadłubowe samoloty, inne fraktowce dalekiego zasięgu, także ten nie stanowi specjalnego wyzwania, ale rzeczywiście jest to unikalna maszyna i unikalne wydarzenie na skalę naszego lotniska i nie tylko. Ja to powtórzę, Antonow An-225 to największy samolot świata. Zbudowano tylko jeden egzemplarz, zaczęto budować drugi, ale tej budowy nigdy nie ukończono. Mria, czyli po ukraińsku marzenie, ponownie ma pojawić się w Rzeszowie za kilka dni, więc jeśli ktoś przegapił wczoraj, to za kilka dni znów będzie okazja spełnić marzenie. Na historycznym lądowaniu z pasjonatami lotnictwa spotkał się nasz reporter Szymon Taranda. Widziałem tego chłopaka gdzieś. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie. To nie był sen. Nie chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie, teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się. Ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam. Bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd. Odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam. Oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd. Popatrzę mu się w twarz. On nie chce wiedzieć, jaki jest. Nie każdy przecież wiedzieć chce. Jakie odbicie jest, gdy w oczach gniew. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę. Wrzucić siódmy bieg, lecieć i lecieć. Aż doleciałbym na inną planetę. Tam, gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam. Bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd. Znajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam. Oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd. Popatrzę mu się w twarz. Wysyłam do siebie pytań zew. Zginieniem palca zamykam się. To przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem. Choć chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym szukał siebie sam. Bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd. Odnajdę siebie tam. W poprzedniej godzinie trójki do trzeciej mówiliśmy o krajobrazie naszych miast, o reklamach, które często zasłaniają to, czego zasłaniać nie powinny. Dwie dwójki, siedem trójek. To jest jedna wielka hipokryzja, ponieważ ja mieszkam przy ulicy Starowiśnej, tuż przy moście, tak zwanym niebieskim i naprzeciwko. Miałem widok z okien na Podgórze. Miałem piękny widok na Park Podgórski. I proszę Państwa, co się zrobiło? Wystawili najprzód potworny hotel, ale potworna architektura. Proszę Państwa, potem wystawiono potworny, rudy, zardzewiałej blachy. To taka technologia ostatnio modna. Centrum sztuki. A za nim ciemnej, takiej glazurowanej cegły, prawie że czarnej, no zasłaniający już że blokowisko. Uważam, że miasto jest, a przynajmniej powinno być, jakąś spójną koncepcją komunikacyjną i to się także tyczy komunikacji wizualnej. Większość miast ma w swoich tam strukturach jakieś biura promocji, komunikacji, Wiele miast wydaje bardzo grube pieniądze na nowe logotypy, na książki identyfikacji wizualnej. To wszystko powinno być spójne i także możliwość umieszczania reklam w przestrzeni publicznej powinna być regulowana przez jakąś koncepcję identyfikacji wizualnej. Potem mieszkańcy i turyści mówią, jak w tym mieście było ładnie. Mieli takie ładne parasolki, wszyscy takie same. Ładne straganiki, to było takie ładne, równe. Co się osiąga ten cel dzięki jakiemuś tam zaplanowanemu porządkowi. Wydaje mi się, że wolna Amerykanka w tym temacie to jest możliwie najgorszy pomysł. No i dlatego właśnie o tym rozmawiamy. 2 2 7 3. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? Za 19 minut będzie 15. Łukasz Szwed, Michał Migała, mimo wszystko dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zapraszamy. Dzień dobry. Czy to może pan prowadzi bibliotekę w naszym domu wczasowym? Tak jest. Czym mogę służyć? Jak pan widzi, pogoda kiepska, no. Więc czy mógłby mi pan może coś polecić dobrego? No, bardzo chętnie. Może złego? Proszę, bez żartu, proszę pana, mię chodzi o coś dobrego. No i dlatego właśnie polecam panu złego. Ja widzę, że pan jest żartownisiem. Ale proszę pana, mnie przez tę pogodę humor całkowicie opuścił. I dlatego właśnie szukam jakiejś dobrej książki. No żeby... więc zły będzie dla pana najodpowiedniejszy. Jak? Proszę pana, chodzi mi o książkę zły. To jest książka zły. Wie pan co, dziwi mnie, że pan obcując na co dzień z książką nie wie, iż książka jest rodzaju żeńskiego. Proszę pana, książka może być dobra lub zła, a nie zły. Ale nie, proszę pana, to jest tytuł. Tytuł tej książki jest zły. Proszę pana, od tego, czy tytuł książki jest dobry, czy zły, są krytycy literaccy. No, może ewentualnie autor, proszę pana, a nie bibliotekarz. No, ale to właśnie autor, pan Tyrman, nadał tej książce tytuł zły. Ale mnie naprawdę nie interesuje, proszę pana, czy autor tę książkę zatytułował gorzej czy lepiej. Ja chcę coś dobrego do czytania. No przysięgam panu naprawdę, że zły jest dobry. A czy pan może mnie uważa za idiotę, proszę pana? Nie, no skąd, no? To jak pan śmie wmawiać mnie, dorosłemu człowiekowi, że zły jest dobry, proszę pana? Boże kochany, no co mnie, co mnie podkusiło z tym złym? A może weźmie pan coś innego, no? A co to jest za książka o tamtu, co leży tam w białej obwolucie? Tamta? To jest, proszę pana, Moralność pani Dulskiej. O, moralność bym wziął, proszę pana, jakby ta książka była własnością biblioteki, a nie czyjąś prywatną. No, ale ona jest własnością biblioteki. Jak pan powiedział przed chwilą, że moralność jest pani Dulskiej, proszę no pana. No tak, Moralność pani Dulskiej, no. No właśnie, a ja nie znam, proszę pana, pani Dulskiej, nie wiem nawet, czy ona się stołuje na naszej zmianie i w przypadku, proszę pana, zagubienia lub zabrudzenia książki, proszę pana, żywnością, nie chcę mieć przykrości. Ja przyjechałem tu na wczasy, a nie na przykrości, proszę pana. Ludzie, trzymajcie mnie. O, ludzie, trzymajcie mnie. To chyba będzie dobre. Ja tego jeszcze nie czytałem, proszę pana. Jakieś zabawne, może to opadanka? I pan, ja go zaraz zabiję. O, to z pewnością jakiś kryminał. Wprawdzie ja nie przepadam za kryminałami, ale na wakacjach chyba można, nie? Zaraz rzucę go ze schodów. Dziękuję, zaraz go ze schodów rzucę, to owszem, wezmę jak skończę, ja go zaraz zabiję, proszę pana. Wody! Niech pan już z tymi tytułami skończy, za 3 dni mi się kończą w czasy, proszę pana. Mój Boże, zemglał. Pewnie przepracowany. Halo, panie. To nic, zostawię mu kartkę, że zemglał, wezmę jak dojdzie do siebie. A teraz wezmę to tutaj. O, to. Ludzie, trzymajcie mnie, sobie wezmę. Wezmę sobie też, zaraz go zrzucę ze schodów. I sobie wezmę, ja go zaraz zabiję. A jutro przyjdę znowu. Jerzy Skoczylas i Jan Kaczmarek. A czytał redaktor Krzyk Ciszy? Ostatnio? Jana Oborniaka oczywiście. Z obojętnością spojrzał na jej mały biust. Widzę, że cytaty przychodzą tak, redaktorowi z łatwością. Tak, oczywiście. Jest też jeszcze inny cytat o toalecie oddalonej od wyra. Tak. I o czasach, prawda, tu, które były nie najlepsze. Wymienią się zawsze spostrzeżeniami. Tak, no spostrzeżeniami, no i plus cały sketch oparty w zasadzie na jednym zdaniu, na jednym nieporozumieniu. Muszę przyznać, że doceniam tutaj fach Jerzego Skoczylasa i pana Kaczmarka, że potrafili dobrych parę minut rozwijać tenże żart. I to z dobrym skutkiem, a nie złym. Zdecydowanie, plus przerób 3 książek na dzień, no muszę przyznać, że to jest... Bo czyta przy jedzeniu, tak. To chodzi. No tak, jeszcze nie było internetu. To są tak zwane książki kulinarne, które po użyciu wrzuca się do garka i robi się z nich zupę błyskawiczną. I można się, że tak powiem, duchowo to strawić. I fizycznie, tak. Dobrze, to posłuchajmy kolejnego skeczu o książkach. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Pan mnie wzywał? Wzywałem pana. Tak. Odrywam pana od maszyny z prawdziwą przykrością. Niestety czeka nas bardzo niemiła rozmowa. No ale co się stało, panie dyrektorze? Przecież jestem wzorowym pracownikiem. Robię 20 pocisków na minutę. No w ogóle dzięki mnie to na wszystkich wojnach zginęła już masa ludzi. Tak. Do pana pracy na razie nie mam uwag. Bardziej jednak martwi mnie to, co robi pan po pracy. Nic nie robię. Kogo pan chce szukać? Nie? Po pracy czyta pan książki. No czytam. A co? Nie można? Niepokoi mnie to, panie Smułko. Nie wystarcza panu w społeczeństwie rola tępego pracownika przykutego do maszyny za kilka groszy dziennie? No co panu przeszkadza w ślepym, posłusznym i bezkrytycznym wykonywaniu moich rozkazów? Czego pan w tych książkach szuka? Guza? Oj, żeby pan go nie znalazł. Po prostu mam swoje ambicje. Ja panu te ambicje wybiję z głowy. I jeszcze jedno. Spójrzmy na to, co pan czyta. Skąd pan ma moje książki? Jak to skąd? Nie schował pan ich w domu w skrytce za piecem? Co? Co pan robił u mnie w domu? Pracodawca, panie Smułko, nie tylko powinien interesować się pracownikiem w godzinach jego pracy od 8 do 16, czy tak jak w pana przypadku od 5.30 do 22. Powinien interesować się także jego życiem poza pracą. Powinien wiedzieć, jakie on ma problemy, czym żyje, znać jego smutki, jego radości, czy to coś złego? No niby nie. Oczywiście, że nie. Oto co pan czyta. Robotnicza tożsamość, wyzyskiwacze i wyzyskiwani, zbrodni wielkiego kapitału, ładnie, ładnie, i na końcu, jak przeprowadzić udaną rewolucję robotniczą w weekend. No, już sam fakt, że w ogóle wbrew zaleceniom kierownictwa nauczył się pan czytać, jest karygodny. A tu jeszcze coś takiego, brzydko. Precz z kapitalistycznymi krwiopijcami! Rewolucja wyrzuci was na śmietnik historii! Panie Smułko, jest pan i śmieszny, i żałosny. I wie pan co? To jest nie tylko moje zdanie. Bąbelek też tak uważa. Bąbelek? Moja świnka morska? Mój jedyny przyjaciel? Tak. Jeśli nie dla siebie, to niech chociaż dla niej wróci pan do swojej życiowej kolejny. Co? Gdzie ona jest, Cedraniu? Co z nią zrobiliście? No. Jeśli pan będzie w porządku, nic się jej nie stanie. No już. Wszystko będzie dobrze. Pobłądziliśmy, prawda? Ale wszystko będzie dobrze. Tak. No. Na pewno pan nie chciał. Ktoś pana podpuścił pewnie. Tak. Oczywiście, ja nawet chyba wiem, kto. Mam ich tu wszystkich, tych drani, tych złych ludzi na liście. Pan tu podpisze. Tak, dla pana dobra. Dla ich dobra zresztą też. O, bardzo ładnie. No, to ja się resztą zajmę, a niech pan już wraca do roboty. Jakoś to wszystko załatwimy. Zapomnimy. A świnka? Świneczka niedługo wróci. Tak. Na razie jest jej bardzo głupio za pana. Ale ja się poprawię. No, już. Ja i świnka bardzo na to liczymy. Zbrojeniówka, kabaret moralnego niepokoju. No taki trochę tragikomiczny ten sketch, muszę przyznać. Przerażająca inwigilacja orwellowska. No, orwellowsko-kapitalistyczna, dodam. I rewolucjonistyczna z drugiej strony. Rewolucjonistyczna z drugiej strony. Muszę przyznać, że dobór książek tutaj przez pracownika był bardzo dobry. Zwłaszcza ta rewolucja w weekend jest ciekawa. Prawda? No właśnie. Nawet sobie zapisałem, żeby poszukać, jak przeprowadzić udaną rewolucję robotniczą. Tylko skąd weźmie redaktor w Warszawie robotników? No skąd? No przecież kostka brukowa w centrum jest. Ale to... kostka jest, ale robotników chyba już nie ma zakładów pracy tego typu. Tego typu nie, ale są innego typu właśnie, te porządne, tak, duże zakłady. Media planerzy, dziennikarze z brzuszkami wejdą na ulicę i obalą. Oj, chyba pan redaktor to w banieczce takiej się tutaj porusza. No mam nadzieję, że to jest fajna banieczka, z której nie trzeba się ruszać. No, a czasem właśnie, no tak jak guru kapitalizmu mówią, trzeba przekraczać te swoje sfery komfortu. No, zwłaszcza w weekend. Czas nas niestety goni. Przed nami jeszcze Maciej Zębaty, wujek Staszek. Taki wujek, który pewnie żadnej książki w życiu nie przeczytał. Kłaniamy się państwu. Może i mu dobrze z tym. Kłaniam się. Dziwny był ten wujek Staszek, jeszcze jako młodzieniaszek. Bez powodu, bez przyczyny przywiązywał się do szyny kolejowej. Domyśliliście się, myśl miała za złe mu rodzina, że za wcześnie coś zaczyna. Rwali sobie z głowy włosy, że już pali papierosy, choć im było nie na rękę, zaśpiewali mu piosenkę. Wujka Staszka trafi szlak, kiedyś w końcu trafi szlak. Wujka Staszka trafi szlak. Kujawiaczek, kujawiak. Dziwny był ten wujek Staszek. nosił pasek. A jak miał akurat chętkę, robił z paska taką pętlę. Pewnie mi nie uwierzycie, że to był po prostu stryczek. Ciocia mało nie zemdlała, jak się o tym dowiedziała. Wszystko wynikało z tego, że wuj nie znał angielskiego. Jedna ciocia też nie znała, jednak w końcu zaśpiewała. Wojka Staszka trafi szlak, kiedyś w końcu trafi szlak. Wojka Staszka trafi szlak. Miał w zapasie jeszcze laser. Chodził sobie z tym laserem jak policjant z rewolwerem. Zawsze równo co niedzielę strzelał sobie w łeb z lasera. Wszyscy się o wujka bali, strasznie się denerwowali, że tak sobie lekko żyje, co zarobił. Szlak, wujka Staszka trafi szlak. Ale jak? Łukasz Szwed, Michał Migała, dziękujemy bardzo. Powtórka z rozrywki kończy dzisiejszą trójkę do trzeciej. O 15:00 najświeższe wiadomości w serwisie Trójki, a potem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ale zanim to wszystko, to jeszcze jeden głos w sprawie ptaków. Dzień dobry, przed chwilą taki ornitolog tam się wypowiadał, że mu skowronek w krzakach śpiewa. W krzakach to może mu słowik śpiewać, a nie skowronek. Pozdrawiam tego ornitologa. Słowik to czy skowronek? Z tą myślą zostawiamy Państwa. Do czterech odlicz Katarzyna Fürst, Wojtkowska, Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia.